أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw buñu tambalé ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci kitabu tawhid batay ñu tollu ci babul min ashirk iradatul insan bi amalihi ad-dunya bokku na ci bokalé bëgg bëgg doomu adama ci jëfëm mu nam ci aduna ci katanu borom bi tay ñoo ngi jël hadithu abi hurayra bi nga xamné ibnu mubarak moko netali jël ko ci haywata ba hadith bi egg ci Uqba ibn Muslim Sufayya di netali ne dakhala al-Madina fa idha huwa bi rajul qad ittama alayhi an-nas nena duguna ci Madina ma fekk ben way bo xamne nit ñang ko wër qad ittama alayhi an-nas ñepp ko wër dafa qala man haza man ki kan la waji nit ñi wër kan la dafa qalu ñu ne ma abu hurayra la ki moy abu hurayra sufayane fadanawtu minhu ma jege ko ma ñew ba ci mom hatta qa'adtu bayna yadayhi bama tok ci kanamam ma jakarlo ak mom ci jamono yoyu waji wa huwa yuhaddisu an-nas ma ngay waxtaan ak nit ñi gisna ben way duguna ci dekk bi di medine ma gis ben way bo xamne nit ñang ko wër ma laacc ki nit ñi wër kan la ñu ne ma abu hurayra la ma jégué ko bama tok ci kanamam waja nga continuer di waxtaan ak nit ñi falamma sakata wa khala bamu waxtaan ak nit ñi ba paré ba nopi ba wéet ma ñew ba ci mom ne ko qultu anshuduka bi haqqi lima haddathani giñe na la ci yalla ma ngi lay laaj bëgg nga waxtaanal ma bëgg nga waxal ma hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam أقلته وعلمته نينا مانيكو ماغي لاي لاج غا وخال ما واخ جو خامنا ياكو ديغ سي يوننتي بي بينكو ديغي غا خيلوكو وايي غا خامكو غا جانغوكو خامكو فقال ابو هريره afalu abu hurayra dina ko def de dana la wax wax jo xamne ba ko deg ci yonenti bi xelu ko xam ko mun la uhaddisannaka hadisan haddathanihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره دنا لا وقال حديث بو خامني تاي يننتي بي عليه الصلاه والسلام مومكو نيتالي سي كير جي ماك موم دون ني نيك في كين نيك في كودول ماك موم نينا ابو هريره دا فخ لولو با بري دالي خم ثم نسغ ابو هريره نسغ ثم افاق ابري بيم خميليكو فقال من ما انكر لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله في هذا البيت دنا لا وقتي حديث بو خمني يننتي بي مومكو نيتالي سي كير جي ما فيه احد غيري وغيره كان نك في كودول ماك موم بام ماكاي واخ ثم نسغ ابري مخمال ابو هريره نسغة أخرى بنين خم ثم مال خارا على وجهه نبي مخمي لكو مجنج ملنكم دمو يكنا ممكي واستد به طويلا ثم أفاق مدفنون لياج أبري مخمي لكو فقال من ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انلي ييغل ني يوننتي بي موما نيتالي لي مالاي واخ ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامه منيكو نغا ييغني سونو بروم تبارك وتعالى su fekente ne yawmal qiyam jotna dana wacc ci pencum qiyam nazala ila ahli al qiyam li yaqdi baynahum yalla dana wacc ci pencum yawmal qiyam pour atté jamni su yawmal qiyam joté nga yekne borom bi tabaarak wa ta'ala dina wacc ci pencuma pour atté jamni su boba nak wa kullu ummatin jasiya xet yeb dañuy a genou wa kullu umma jasiya xet yeb dañuy a genou ñep dañuy a genou allahu akbar motax ñaka jang hadith yu melni dañu yeb jamu yalla yi ci ay def def wala ay sikisak xam nga fuñ ne kullu umma yentibi ne kullu umma jasiya xéet yeb dañuy en genou bu yalla wacce di atta jam yi ñun fi ñu fas ay pass pass yo xamne amna ño xamne saway dañuy taxaw ranger rang yi nan saway ana wa keur diw ala samba ana ñom dem nañ jaar ni xam nga ko en genou mom do wax hmm bo duggé classe nga fekk élève yeb tok am ñu en genou ci suufu tableau bi ñu lay xalaat ci ñom wala nga dug bureau commissaire nga fekk ñu en genou waji ki nga don sét ñu en genou kon di nga xamne ki mu ngi ci jafé jafé wala han ki nga fekk mu tok ci fauteuil bi ak ki nga fekk ñu en genou ko ñoo ñu kan mo gëna feex ki tok yoonent bi neena kullu umma jasi xet bi yepay en genou Allahu akbar la fa awwal man yud'u bihi رجل جمع القران كرو كوني نديكو ديكو اتي موي واجو داجال القران الله اكبر ديغول حديث باخ موكي وو ني كودول جولي دي وو ني ساتش وو ني راي كات نيت وو ني اغريسور وو ني باندي كان لا ني وو كو موكال القران رجل جمع القران كوكو لا نجيكو ها ورجل قتل في سبيل الله كونتي تك دوزيام وا جو خامي دنجكو ري سي يونو يالا ورجل كثير المال اك واجو بري علال كا جو خام دا فا ليغي علالام ام علال جو بري خولال ني نيت ني لا ني نجيكو يوم القيامه su fekke ne yowmal khiyam ki ñi jëk atté moy ki dajalé won alquran mokal ko ki daan jihad ci yoonu yalla ki amone alalam di ci liggéey fi ci yoonu yalla ñetti ñi lañuy jëkko kon ñi dul julli fuñ jëm ha kon ñi jangal alquran fuñ jëm kon ñoñu ñu junuy fuñ jëm فيقال للقارئ فيقول الله للقارئ يالا نه سبحانه وتعالى كي دون جانغ القران الم اعلمك ما انزلت على رسولي واو يو واجي يو خملوما لون لما واتي كي سماب يوننت نده جانغلوما لون خمل لا téré bo xamné mako wacc ci sama yonent qala bala ya rab wajina ahaka yow sama borom qala borom bi ne ko famaza amilta fi ma alimta famaza amilta fi ma alimta wa lama la jangalon lo ci jëfé famaza amilta lan nga jëf fima alimta cala nga jangon qala wajina kuntu aqumu ana al-layli wa ana an-nahar yow sama borom man dey dana ci taxaw xaju guddi ak digu njolor beccuk dana ci taxaw xaju guddi pour lan jamu yalla dana ci taxaw beccuk bi pour lan jaamu yalla fa yaqulu llahu lahu kadhabta yalla ne ko ya mana fen allahu akbar kadhabta ya mana fen wa taqulu lahu almalaikatu kadhabta malaikata min ne ko ya mana fen allahu akbar cey ñu ndé xamu ñu fuñ jëm ki jang alquran lañuy ñëk wo yowmal qiyam lo doon def ci sa alquran bi la yalla jox dama ci doon nafila guddi di ci julli beccëk yalla ne ko ya mana fen malaaka yi feddali ko ne ko ya mana fen wa yaqulu llahu lahu yalla ne ko bal aratta an yuqalu fulan qari faqad qila dhalik yaw alquran jamala joxon ma laaj la lo ci don def nga ni dang ci don julli guddi beccuk te xam nga ne yow da ngay fen malaaka yaangi ni sédé nañ ne yow da ngay fen ndeke yow lang ca don def moy da nga don neexal sa baat fo dem di jang pour ñu ne yow ku neex baat nga yow borom xam xam nga yow ku mokal alquran nga yow ya mana fen aratta da nga bëggoon an yuqala ñu ne fulan qari way diwa jang way diwa neex baat way diwa mokal su jité bu jangé lool nga bëggoon nit ñi wax ko wax nañ ko faqad qila zalika lool da nga bëggoon nit ñi wax ko li ñi wax nañ ko jeexna mbokk yi fofu jarna taxaw de ha wala ndega yowmal qiyam du bandi lañuy jëkkawoo du sàcci du agresseur yi du raykatu nit yi du njaalokat yi du fenkat yi du ñi du loon déedéet ñan ñi doon jaamu yàlla lañuy jëkkawoo ki doon jaamu yàlla xoola waaji li mu wax yow alquran biñ la xamaloon alquran bi ma joxoon sama yonent ma xamal la ko yow bang ko xamé ba paré lo ci jëf xol waaji lim tont dama ci don jaamu yalla guddi ak beccëk lolou tontu de kuntu aqumu ana al-layli wa ana an-nahar dama ci taxaw guddi ak beccëk di jaamu yalla yalla mu ne ko da ngay fen malaakai ne ko da ngay fen mom su waxon ne sax man de jang na alquran bi mokal nako way dawo ma ci def dara sax ñu ne kon waaji waye dane dama ci don julli guddi di julli beccëk yalla mu ne ko da ngay fenn kon fuñ jëm kon yalla rek mo xam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura yalla rek mo xam li ci xol yi mo ne yalla mu ne fala tuzakku anfusakum bu len setal sen bop huwa a'lamu biman ittaqa yalla mo xam ku ragal yalla xolal waji lim wax jang alquran guddi jot muy julli beccëk jot muy nafila ha yalla mu ne ko da ngay fenn da nga bëggoon nit ñi ñuy wax ko nit ñi wax nañ ko jeexna ki lan la ko yalla fay suma len don laaj ki lan la ko yalla fay lu ngeen di don moy hadith bi moy mawdu' bi jëfëm yëpp lan la ci bëggoon da nga gistalu aduna la ci bëggoon aduna la bëggoon ci jëfëm mo ne yalla mu ne ko da ngay fenn mo tax c'est très dangereux fokk ñu gor gorlu fokk ñu xolaat suñu bop fokk ñu chamaraat fokk ñu xex ak bakkan fokk ñu xex ak sino rek dañuy liggéey ba sonu yowmal xiyam ñu bert dañuy jëf ba son yowmal xiyam nga waxu yalla mu ne la jaaral ni da ngay fenn xola waji lim wax terawul yalla mu ne ko da ngay fenn te malaaka yi deggal nañu loolu ne waji day fenn kon yalla moy ki wax deug Allahu akbar mune wayu ta bi sahibil mal ñu xëc borom alal ji ne ko saway ka yow fa yaqulu Allahu lahu yalla ne ko alam usa alayk yow ndax yaataluma la won ndax mayuma la won wërsegu yaatu ndax mayuma la won lu ne gañi ndax yaataluma won sa alal hatta lam ada tahtaju ila ahad dama la may ba nga xamne yow ajo oto ken sakoto ken dimbal talo ken sa loxo nan ko way saway yow kay lima la may daf la doy seuk ba ajo to wo kenen fa qala wajimuna bala ya rab ahaka yow sama borom mayon nga ma de ba ling ma may doy ma ba ajo to bu won kenen fa qala borom bi ne ko fama amilta fima a'taytuka lama la mayon lo ca def fama amilta lan nga jëf fima a'taytuka ca lama la mayon lo ci def qala waji ne kuntu asilu rahim wa atasaddaq dama ci dan jokk mbok dama ci dan saraxe fa yaqulu allah law ya lam ne ko kadhabta ya mana fen wa taqulu lahu almalaika kadhabta malaikayna ko ya mana fen ndisa xola waji lim ton lima la mayon lo ci def ne dama ci don jokk mbok sama mbok yi fuñ newon teul ma boxon 10000 joxe boxon 5000 joxe fu miskin ne teul ma dor ko 2000 dor ko 1000 francs wa yaqulu allah lahu ya lam ne ko yow ya mana fen malaka yi feddali ko ne waji ya mana fen wa yaqulu allah ya lam ne ko jalla jalaluhu bal arata an yaqulu fulan jawad da nga bëggoon nit ñi ne yow da nga tabé da nga bax nit ñi wax nañ ko da ngay maye da nga bëggoon nit ñi akam maye akam mëna maye way sa way ki bax way ki lay mom sa ay la gisé re nga dékk lool nga bëggoon nit ñi wax ko nit ñi wax nañ ko faqat qila zalika nit ñi wax nañ ko jeex na ndaysan xol ki tamit yalla may ko alal ba soxlaatul liko yalla may doy ko muy jokk mbokk di saraxé waye ndeke bam koy def lan mo doon yeneem pour fu mu ne teul rek gramu bu yek mbaxna yi ñi simi ko ak sanni musori ne ko lalal nañ la diw ñew na gaay di yuux wa jerejeuf diw jerejeuf diw seydi seydi seydi gaay bak ko diko sanni ay yereek ha ndeke loolu la bëggoon gaay wax nañ ko yalla mu ne jeex na perte na hadith bu ragal lo ngi ni hadith bu tit lo ngi ni mbok julit yi ñu xëc ci ñettelu personne bi wa yuta bil ladhi qutila fi sabilillah ki nga xamne mom dañ ko ray ci yoonu yalla ñu dal koy xëc wa yuqal lahu ñu nek fi ma za qutil tawayo lutax ñu ray la wa yaqulu umirtu bil jihadi fi sabilik dama jogon di xex yow yalla ci sa yoon fa qataltu ma khair hatta qutiltu banu rayma Allahu akbar wa yaqulu Allahu lahu kadhabta yalla munako ya manafan wa taqulu lahu al malaika malaikai neko kadhabta ya manafan wa yaqulu Allahu lahu yalla neko bal aratta an yuqal fulan jiri da nga bëggoon ñu ne sa way jambar la wa qila dhalika nit ñi wax nañ ko jeexna da nga bëggoon ñu ne jambar nga mo taxon nga war sa fas mo taxon nga jël sa ngannaay mo tax nga doon xex di xare di durante jasi bañu ray la ndeke li taxone nga koy def du lenn ludul da nga bëggoon ñu ne diw jambar la nit ñi wax nañ ko jeexna Abu Hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba pare summa daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala rukbati yaronte bi dafa dur sama omi fa qala ya Abu Hurayra yaronte bi ne yow Abu Hurayra أولئك الثلاثة أول خلق الله تشعر بهم النار يوم القيامة نيت ني لا سفر دي نجك لك الله يوم القيامة الله أكبر أنا ني الله سخال سي نيوب يالله بونو يالله وون سي سوني جيف سونو بوب يالله بونو غيس سونو بوب سي سوني جيف yalla ni yalla xir ci bopam yalla na yalla tax rek ñuy def yow Abu Hurayra ma ngi la yeggal ne ñett yi awwalu khalqillah ñoy ñeek ci mbindef yalla yi tus aru bihimun nar yawmal qiyam ñi ñi lañu jëk boyal ëlëk safara yawmal qiyam ñett ñi bokk yi ñett ñi lan lañ def jang alquran saraxé xex ci yoonu yalla bañu reey la ñett yi su fekké né yi la safara di ñëkk lek ëlëk kon ñi bokkale ñom luñu lef kon ñi di julli nak kon ñi def lu bon nak kon yéfer yi nak motax kenn warul nagu ñepp wara gor gorlu ku nekk waro tekki sa ngemb ndax kat mbir mi du lu yomb de su fekke ñi ak lañu def yep tay ñoon ñun buñu nekkon ak ñoom fi ci aduna ñu gis leen ñuy def ñu lan lañuy wax ñi jambar lañ di ay way ki mo bax xol ki ni mu jang alquran xol ki ni muy saraxé ci yoonu yalla xol ki ni muy xexé ci yoonu yalla xol ki ni mu jambaré ba tay dañ ko ray terawul yalla di ñu jubanti yoonte bi di ñu jubanti pour lan suñu jëf ci aduna buñ ci bokale yalla sunuy jëf buñ ci duggal mbirum aduna lol kessa la iradatu insan bi amalihi dunya su jëf yi ngay jëf ci aduna bul ci boole len yalla kessa jox ko yalla rek bul ci bokale motax aya bi ne man kana yarju liqa rabbihi faly'amal amalan salih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fuk ñu rafetal jëf yi ñu genn ci mbirum aduna kon mbokk julit yi hadith bi di hadithu Abu Hurayra mom mo don dars tay mo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala kene jum nañ ci mu jéggal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekkee am na ay laaj insha allah.